الحمد لله الكبير المتعال، الواحد القهار والعزيز الجبار، ذي العزة والجلال، غافر الذنب وقابل التوب، شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو، إليه المصير. والصلاة والسلام على من علمنا العزة والإباء ومناجزة الأعداء والسير في درب الشرفاء وعدم الخنوع للكافرين الأذلاء، محمد بن عبد الله إمام الأتقياء والأنقياء الحنفاء. ورضي الله عن الصحابة الأقوياء الذين تبرؤوا من كل من خالف الحنيفية السمحاء، ولو كان من أقرب الأقرباء، فانطلقوا مهاجرين راكبين المخاطر في البحر والصحراء، وقدموا برهانا لذلك الدماء والأشلاء. جناب سنتي برم سبحانه وتعالى جل جلاله صلى الله عليه وسلم دينال غير ما برم سبحانه وتعالى نفس الصحابة ينجي صلى الله عليه وسلم نيخمين يوم يتساري دين جي أكتي تابعو نيخمين يوم تقول سن دين أو دون رفتا تنبلي ونن أي درس تي ديواني لتخ غفرنما أي نيك أي كفار جنة دين الإسلام أجد لن موارا اللول أجد ديواني لن موشن أكت جنة بيخمين جنة دين الإسلام ويرأي لن tour sen deret niki don tamit dali jël sen alal ni continuer ci lolu di woné ni ñom li yokka tax ñu jënn ci diin islam moy biñ nango dali dugg ci oni di atté wo ci atté yi nga xamé ni mom la oni di atté xamé ni ka bi am légui ginnaw deuxième guerre mondiale bokut ak ka ba nga xamé ni mo amon bu ñëk légui dal di rew yépp dañu am luñ nane mbotaayu rew yi su ko defé bepp rew bu soko sosu wala bepp rew bu fi nek day dem dali boto fofu motax ñu tudé len hay'atul umam al muttahida li moy mbolo ñu dajé rew yi biñ dajé légui nek benn su ko defé day am ay loi yo xamé ni rew yi bagi ñokay tek moy rew yi nga xamé ni am nañ droit veto te tudon nañ ko bolé parti légi dañuy atté wo lolu motax bu nangu kenn nan la nguri li ñi def ñu mom mo yam ak khilaf bi nga xamé ni salaf wax nañ ko ci aya ba fa lam yahkum bi anzallahu wa la'ahum kafirun bal ñi wax ci salaf salih ne lolu kufrun duna kufrun sax boku ñu kaabi motax bo dewe dañ nan la kufrun duna kufrun fim jom moy lu melni nit ci daali jar ci atté daali nangu ko fay xaalif mu daadi atté len luddul atté borom subhanahu wa ta'ala fekk na jamono bobu li nga xamé ni rew bobu mu nek rew mom sharia lay atté li nga xamé mom lañu atté wo moy qur'an wante ci benn ka wala ci ñaari ka ñu dikkal nako jox ko xaaliss mu daad lay baña atté ci sharia comme bu waron dag so loxo mu tejj la wala bok liñ nane al muhabat moy gënalé ni dikk na sa doom ak keneen daadi joté nga atté daadi gënalé sa doom dade momo am deug fek teewul ba legi yow sharia ngay atté mais ka bobu non atté wo fa sharia jawna bobu ngay def lolou ya nga dugg ci bakkar wante ni xamé moy difference bi gëna nak ci ñaar yoy moy kene sharia lay atté wo jël ko ka bi ñi dunu tay rek atté wu sharia atté wu qur'an leneen la andi tek dik atté kon jël fatwa yi ñu doon wax ci kufrun duna kufru bakka tek fi lolu talbis la ak senal borom bi subhanahu wa ta'ala ak tuba al ulama yi motax dañuy netale ci ni ibn abbas mom mo wax kufrun duna kufru mais lolu wëru ci ibn abbas même yene riwaya yi xamé wërna ci dong ibn abbas limay na taw dana laysa bil kufri alladhi yadhhabuna ilayhi nekul kufru gi xamé ni mom la khawari yi di wax djublu ko ci nekul zaar kufru bob ndax taali la shakka bu fekkon ni dafa bayyi qur'an da dem atté wo leneen no xamé ni du qur'an aya yi nga xamé ni moy won ni képp ko atté wu qur'an day dal ci kawam ante ali ni atté wu qur'an khawari yi fiñ doon wax ak mom sa dañ doon wax ak mom ni jëlna ay rijal rijal yoy da dem atté téré borom bi subhanahu wa ta'ala wa ibn abbas lool wëru ci mom mais donc am li nga xamé ni wëru ci mom da na len asla nekul kufu gi nga xamé ni mom la khawari yi bëgg wax ba li wër ci ibn abbas moy da nan hiya bihi kufu da nan lool nonu wedd la manam dem atté wo leneen du sharia jël ko diko atté wala lu sharia lolou yu gënal ni ci l'islam légui dafa bi jitu tuddu nañ li nga xamee ni moo nekk ci biir on yi te wuuteeg diine borom bi subhanahu wa taala ñu tuddoon ci ay point yu bari wante dañuy continuer rek tudd ay quelques point léegi daa di dem ci lan la ulama yi wax nga xamee ni duñ leen andi suñu wax mais dañ leen andil ulama yi nga xamee ni ñooy ulama ahlu sunna wal jamaa parce que borom bi subhanahu wa taala dane walaw radduuhu ila rasul wa ila uli lamri minhum la alimahu alladina yastanbitunahu minhum problème de buñ ko amee bu doon dañ koy delloo ci yàlla dañ koy delloo ci yonente bi salallahu alayhi wa sallam ak ulil amr ulil amr buñ ko waxee dañ naan la mooy ulama yi ak ñi nga xamee ni mooy fokkaan yi kon masala bi buñ ko delloo ci ulil amr te mooy ulama yi ñi nga xamee ni ñoom ñoo dégg borom dégg diine borom subhanahu wa taala walaw radduuhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbitunahu minhum ñi nga xamee ni ñoo yor settantal ñooñu danañ xam loolu kon masala bi dañ ko delloo ci quran delloo ko ci sunna delloo ko ci déggin ulama yi su ko defee ñu xam ñoom lan lañ wax ci acte yu mel nii ndax te diine borom bi subhanahu wa taala kan li mu wax leer na ma farasna fi lkitab min chey amul lenn loo xamee ni rek neenal nañ ko ci téere borom bi subhanahu wa taala acte yëpp a fa nekk kon buñ delloo ci ulama yi dinañu xamal loo xamee ni suñ xel dina dal ñu teg ko ci quran teg ko ci sunna moo waral buñ tuddee yi par il faut que ñuy andil leen fatawa ulama yooyu kon ñu continuer di tudd ci tomb yi nga xamee ni oni taxaw na fa ba pare réew yi nangu di acte woo oni te fekk na tomb yooyu nga xamee ni on teg na ko dafa dàqonteeg li nga xamee ni moom la borom bi subhanahu wa taala yoonal bokk na ci yooyu li ñuy tuddee yamale diggante góor ak jigéen mooy li ñu naan parité mooy li ñu naan parité bi nga xamee ni ku mel ni Abdoulaye Wade xawoon na fa sonal sax population Sénégal bi fexe ba def ko loi boo xamee ni mooy nekk ci biir réew bi da ngay gis ni ñu bëri ci waa réew ma nangu wuñu woon parce que en général ñoom seen wax du am solo ndaxte lu tax jiitu woon na ñu waxal leen ni daa am ñu ñaan ay député yooyu ñoom ñooy ndaw réew mi ñoom ñoo fa teewal ndaw réew mi su ko defee ñoom ñooy daje foofu buñ dajee foofu ñoom ñooy voté maanaam waa Dakar yépp buñ d' accord moom bu fekkee ni député boobu moom loolu la d' accordé amu problème bu demee dañu yëkkati kàddoo bu yëkkati kàddoo bu amee ñeneen ñu mel ni moom buñ yëkkatee ne d' accord nañ ci loolu léegi day doon loolu acte boo xamee ni moom mooy nekk ci réew moom léegi coow na la muy bëri yëpp wante mujj nañ def ko loo xamee ni mooy loi bi nekk ci biir réew mi léegi noonu boo xoolaatee statut bi nga xamee ni taaxu du mag boobu di Abdoulaye bëggoon na ko fa sampu nit ñi d' accord ñu woon coow lu bëri wante axiira lan moo am da kaa dugal ci assemblée bi voté ko jeex na gëstu wuñ ci yàlla araamal bi mu araamal ay statut ak ay xërëm ak ay tabax yu mel noonu ak la ca nekk ci yàq xaalis wante yëpp gëstu wuñ ko biñ demee ñoom voté nañ ko gis ni daal seen wax mooy li nga xamee ni moom mooy wéy ñu voté ko léegi ñu wéyal loolu noonu oté ba oté statut boobu nekk fa ba léegi sante foofu noonu kon ñu dellu ci tomb bi mooy almousawat bayna rijaali wa nisa boo delloo ci misaqul umamil muttaxid yi nga fekk ci page 45 ba 46 ñu naan nu akkidu min jadidin imanana bi lxuquqi alasasiyati lil insan wa bi karamati alfardi wa qadrihi wa bi mali alrijali walnisai walumami kabiriha wa saghiriha min xuquqin mutasawiya mu naan dañuy fegdali suñ gëm ci droit yi nga xamee ni doomu aadama am na ko dañuy fegdali suñ pas-pas ci droit yi nga xamee ni doomu aadama am na ko ak ci teddngaak doomu aadama ak darajaam mu ne moo xam góor la moo xam muy jigéen moo xam muy góor moo xam muy jigéen ñoom ñoo yam ci loolu ni ki noonu tamit peuple yi ki ci gën a mag ak ki ci gën a ndaw ñoo bokk yenn àq yoo xamee ni ñoo yam min xuquqin mutasawiya ñoo yam ci yenn àq yoo xamee ni ci la ñuy nekk loolu noonu jiitu woon na ñu rabd ci lu bëri wante fii li nga xamee ni fa lañuy tartis fa lañuy bàyyi xel torop mooy ni di jéem a xamale ne jigéen ak góor sharia dafa sharia dafa tàqale seeni acte tàqale na seen acte ci anam yu bëree bëri tàqale na seen acte ci mirage ku ne xam na ni àq bi nga xamee ni góor am na ko ci mirage jigéen amu ko ci mirage kon foofu sharia yamalewul seen diggante ni ci noonu tamit ci séedé ku ne xam na ni benn séedé bu góor mooy tolloog ñaari séedé mooy tolloog ñaari séedé bu jigéen waram bi subhanahu wa taala di gën a leeral maanaa boobu naan alrijaalu qawwaamuuna ala nisa góor ñoo ñi nga xamee ni ñoom ñooy jiite jigéen ñi bima faddala allahu baadahum ala baad ci gënal gi nga xamee ni yàlla moo ko def ci seen kaw yàlla def na góor defal na góor ay ngënal yoo xamee ni gënee na ko jigéen yàlla nag moo bind da ngay gis yàlla bu waxee ni ñom paré nañ pour wéddi ko paré nañ pour tek benen loi te pourtant ben société ci société tuba bi defaron ñaari portable mais bi de mo gën benen bi dañuy dik dañuy gëm lool donté ak li xamé ni xam xamu doom adama non la gatté ak doom adama ni baifé wante lool dañ ko xanangul wante borom bi bind lool nga xamé ni waxnako mu nek ci téel yi jëgé ci kaw asman yépp wante lool dafa melné borom bi subhanahu wa ta'ala mu ci addu ñom ñu tourné na goor ak jigen ñom ñoy am borom bi subhanahu wa ta'ala ko ne di wax da ne wali rijali alayhin daraja mu ne goor gi am nañ ay martaba yo xamé ni mom mo gëna kawé ci jigen ni manam yalla yëkëti na leen ay daraja ci jigen ni mo ra fof al-baghawi rahimahullah ci bo jalla ci tafsiram bi mi ngi jël ci ibn abbas mu ne ne goor gi daraja yi xamé ni mom la am ci jigen ak ngeenel yi xamé borom bi defal nako mi ngi ko am ci cyan gi xamé ni joxé won nako cyan gi xamé ni goor gi andi won nako da tay joxé mu ne fof non lool ben la ci ak niki nonu dépasse yi xamé ni goor gi mi ngi kay def kon fofu wala tamsawu al-fadla baynakum bulen fatte ngeenel yi xamé ni borom subhanahu wa ta'ala def nako ci ñenn ñi ci kaw ñeneen ñi motax ngeenel yoy nonu motax borom subhanahu wa ta'ala gëne re goor gi ci jigen gi loolu ibnu abbas wax budé qatada da nan ngeenel gi nga xamé ni borom subhanahu wa ta'ala gëne le nako goor ci jigen mu ne bil jihad ci jihad ndax jihad goor la war warul jigen khalaqallahu للحروب رجالا ورجالا لقصعه وسريد نيكون تاميت بروم بي نيكون نون لا واي كات بي واخا نان خلق القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول يالا بيدنا جي اك ريالتي تي كاو غور ني موني بودي جيغي ني موم من ناي نيك دي ديري سين ييري دي ديري سين جلبابي دي ديري سين بيتي مانام نيو من نيو داغو وانت بودي غور ني موم نيوم يالا farata alla khex sen kaw niki non motay yandi sallallahu alaihi wasallam hadith aisha diga ndaw fi diga aisha laje dane ndax jigen ni jihad warna sen kaw mu dane yalla niñu waral sen kaw jihad go xamé ni amul khex mu ne moy ka al hajj mu ne ak jihad la go xamé ni yalla farata alla ko ci jigen te amul khex mu dane ko bobu la borom subhanahu wa ta'ala farata an riwaya bu nan nak al hajj wal umra yani sa nan hajj ak umra wa anti riwaya bobu wërul li wër moy li nek sahih bukhari sahih muslim moy ni yoni sallam dañu acc kesse qatada kontiné dañé amnañu nan tamit bil aql amnañu nan xelu goor mom mo gëna nak xelu jigen mota borom subhanahu wa ta'ala gënalé fofu jigen amnañu ne waqila bi shahada amnañu ne ci sédé goor moy tollok ñaanu sédé jigen amnañu ne bil mirage ci li nga xamé ni mom moy donnu waqila bid diya amnañu ne ci diya ndax te diya goor xaj bi mom moy diya bu jigen waqila bi talaq amna ñu ne ngeenel gogu borom bi mi ngi ko def ci fasé ndax fasé ni ñu nekk ci loxo ku goor ci wa dina nekk ci loxo ku jigen ci waqila bi raja amna ñu ne moy delu ci manam boko fasé delu ci yimi delu ci wat koku non sa loxo lay nekk fek daba jeexul wala bok mu daadi nekk ko xamé ni fasé lañ ko fasé ko xamé ni moy ñettel bi motax sufyan ak zayd ibn aslam dañ nan gënal gogu borom subhanahu wa ta'ala min ko def ci njit da fa ku ne xamna suñu diine islam jigen warta jité motax bi nga xamé ni ñi nangu nañ lolu motax da nga gis sen ensemble ay goor jigen fa nek gis ministre bu jigen wala bok député bu jigen wala bok président bu jigen pourtant gënal gogu amna ci ulama yi nan motax yeen saasam bam déggé ñi né paris jital nañ sen bi sen bour bi de ni dal di jital doom bu jigen da tay jital mu nek njit da li sa bu ñege lol ci re lan yufliha qawmun wallaw amrahum imra'a ay nit yo xamé ni sen bir dañ ka wekk jigen mu de len jité mu ne nit ñoni duñ di mësa taxé am nañu naan deug motax borom subhanahu wa ta'ala gëreelu deug motax borom subhanahu wa ta'ala yamale wul sen digënté goor nek ci xamé ni mom mo gën ku jigen kon fofu nonu dañ leen ni wonat tek mo li nga xamé ni oni mom la atté fofu nonu ak li borom bi subhanahu wa ta'ala atté fofu yabul kon lolu rek nek ben rek ci nga xamé ni jitu won na tamit ñu tuddat ko diki non tamit bokku na ci li woné mbir yoy nonu moy oni da fay sey jëlé liñ nane al wala wal bara' al jihad oni ci mawasiqam yi nga xamé ni tek nako ak droit yi nga xamé ni tek nako ak article yi nga xamé ni tek nako lolu non da fay jëlé ay kessaan yo xamé dafa sax suñu diine islam moy ñaan al wala wal bara julit bi nga xamé dang koy bëgg nga koy bëgg ndax li nekk julit yéfé bi ngay dañ ci mom di ka bañ ndax li nekk yéfé donte dafa nekk sa papa la mu nekk sa yaay liki nonu xex ñi nga xamé yaang koy xexal yéfé yi motax da ngay gis ni ñom bo dello sen téré yi sen article 20 bi ci page 166 ni ñu nane tumna'u bi hukmil qanun kullu da'watin li karahiyati alqawmiyya aw al'unsuriyya aw ad-diniyya من شأنها أن تشكل تحريضا على التمييز أو المعاداة أو العنف. ني ني داني تري في سن لواي بيب ووت بو خامي دي جيمي سي مبانيل دي جيمي سي مبانيل اي نيت دي بانيل نيت ني ولا بوك اي جير نان سما جير مو مو گن جير بي ولا سما خيت مو مو گن خيت بي او الدينيه ولا بوك نان سما ديني مو گن سا ديني مو نان ني يو خامي ني دي جيمي سي نيت ني دادي ñu nan tamis ñu da di lañel nan ci fi la bokk motax ñi koy bëgg ki bokk fi motax ñi koy bañ awil muadat wala nono di ci joggé awil unf wala li nga xamé ni moy violence di ci guddo appare day gis ni ñom li nga xamé ni dañ né dañ koy téré gëmu ñuko day gis ni réew yi nga xamé ni ñu am xex ci biir afrique ak xex fu afrique ñen ñoy suuxa xex yoy doon xex yoy non day ci na la man giir gi la bokk dama bëgg am indépendance kina man giir gi la bokk dama bëgg am indépendance yoy xex yoy ñu gis bo xam biir afrique ala wajil misal yi am soudan yoy yepp day gis ci tuwa bi ñoo nekk ci ginnaw bo dé fiñ nane turki ak radi xex yi nga xamé ñi koy xex ak turki day gis ni dara waralu ko luddul tuwa bi nga xamé ni ñom ñoo nekk ci ginnaw li xex lu toll ak radi lu toll ak mën nga ni 50 ans ñi ngi xex ak turki di xex ak radi japp ni ñom ñoo gën dañoo wara bëru turki duñ dara ñu dañu war am suñu rew turki bi tamit jappat melu mel nonu wante ba legi lol ñi xex ak yu tourante dere ak di bombarder ku ne di bombarder sa morom taxul ba legi ñu boole len ci li nga xamé ni mom moy rew yi nga xamé ni ay rew terroriste la wala bok ci mbolo yi nga xamé ni mbolo terroriste la wante bu doon dañ ta def ci turu islam tay ñu dé dañuy nek ay terroriste legi ci lol ñi wax nonu gëm ñu ko bal ciow yi am ci biir rew yëpp ñom ñoy ñi xamé ni ñom ñoko suxal boto fait fiko ñom ñaar ñooñu ñaari kafir yooñu dañuy dagg rew yi dañ ka daggé ci dagg no xamé ni manam rew yi xamé ni takalé nañ ko ñunu ñoo jox ci ay problème ci problème rek lañuy nekk ndax té dañuy boor ñaar ñoo xamé duñu mësu jubo ñu boole lañ ci benn rew bu len boole ci benn rew daal di tek wa di ba paré tourner di jaay sen arme di yëngal ñooñu pour ñu xex sen biir bu dañu xamé ni dañ né nit ñi waruñu di takalante keneen ak keneen ci walu diine foofu dañ leen di xamal ni loolu bokk suñ diine loolu dafiy jële li ñu naan wala ak bara dafiy jële li nga xamee ni moom mu lañ daan jihad ku bokkut ak ñun diine bu ñu delloo suñ diine yàlla danaan ñu yaa ayuha alladina aamanu laa tattaxidu aduwi wa aduwakum awliya yéen ñi nga xamee ni gëm ngeen bu leen jàppee sama noon ak seen noon ñii seen wëy féete bu leen jàppe ay copain bu leen jàppe ay xarit kon chrétien bi kenn mel yahudi la wala nasrani la koku borom bi subhanahu wa ta'ala ni la koku nonam la koku dafa tepp ne yalla amna dom wala iyad billah ne yalla amna soxna koku nonu borom bi subhanahu wa ta'ala la koku lolu mu attane ne ci borom bi subhanahu wa ta'ala nek na ci nonu borom bi subhanahu wa ta'ala japp ni ñoom dañu ray dom borom bi subhanahu wa ta'ala kon koku sa non la nek nonu borom bi subhanahu wa ta'ala koku woro ka jappé way fété don ci oni ganan la koku nonu woro am ak mbagnel go xamene yank kay neubal wala bo ngay xexel dara wala bo ngay jefeli nan violence dem ci mom ni ci doone borom subhanahu wa ta'ala ci la kon ne di wax nan ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidhul kafirina awliya'a min dunil mu'minin yeen ñi xamene dem ngeen bu len japp yefeeri ñi woy fete ngeen baye fi ñi xamene ñoy julit ñi wa di nga fek ci sotul nisa pa ay 144 ni ci doone tamit ak yeneen yu bare bay yo xamene di nga fek ci ay dalil ci bir qur'an yi wone lolu ku bëgg lu leer wala lu yaatu ci lolu man nga delu ci téré Sulayman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Wahhab mu nek sëtti Muhammad bin Abdul Wahhab amna téré bu am solo ci bab bob ñu koy tuddé ad-dala'il fi hukm muwalati ahli al-ishraq téré bob ku fa delu wala nga delu ci téré Hamad bin Atiq bi tuddu sabilun najati wal fikak su boba dañ fa fek ay dalil yu doy sëkk ni ko non la motax cheikh mohammed ibn abd al-wahhab nan in al-insana la yastaqim lahu din wala islam wala wahada allah wa taraka ash-shirka illa bi adawati al-mushrikeen wa tasrih lahum bil adawati wal baghda mona nitki dinem duma sa wer duma sa djub donte dafa wéxal borom bi subhanahu wa ta'ala sax dal di bay li nga xamé ni mom mo shirku ludul ni bu fekke ni dafa nono ñi xamé ni ñoy mushrikuun yi après mu dal leni leral dal leen kay won du leen ke neub won leen yeen dama leena nono won leen dama leen bañ ci lan ngay fekk ji ay borom bi subhanahu wa ta'ala قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده موت حمد بن عتيق رحمه الله نان فأصل دين جميع الرسل من مولا كسان دين ينزيب هو القيام بالتوحيد ودينه لفتح ويش توحيد ومحبته ومحبة أهله bëgg tam wa tawhid bëgg ñi xamé ni tamit moy tawhid wa muwalatihim ak fete wo len wa inkar shirki wa takfir ahlihi ak ban ñi xamé ni moy bokalé ak takfir ñi xamé ni ñoo nekk ci bokalé wa bughduhum ak ban ñi ci sabir khol wa izhar adawatihim ak feñal len yow da ngayena nono ko li moy li nga xamé ni mom lañu lan lañu jëlé ci qur'an mom lañu ulama yu amna li nga xamé ni oni mom lañu digal ko ñu faré wu sax pour top ko motax bo delo ci bindum cheikh abdul latif bin abd alrahman munan wal mar'u qad yatruku wal mar'u qad yakrahu shirka wa yuhibbu at-tawhid lakin yatihi al-khalal min jihati adam al-bara'ati min ahli ash-shirki wa tarki muwalati ahli at-tawhid wa nusratihim fa yakunu manba'an li hawahu muneniki insa dina baye shirk dari beug li nga xamé ni mom moy tawhid wante amna ben heure bo xamé ni ba legi min ci oral bobu moy gan moy ñak gi nga xamé ni ñak naka deñ ci ñi xamé ñoy mushrikoon yi ni ko ron tamit bay gi nga xamé ni bay nako di fété wo jullit ñu ak jullit dimbalé bu da ni lolu nek benn banuway bo xamé ni banexu bakkanam la ci top motax day gis ci li xamé ni mom moy wala ak bara boko abul boko nénalé rek da ngay mëna nénal li nga xamé ni mom moy jihad wala ak bara boko nénalé da ngay mëna nénal li nga xamé ni mom moy jihad te jihad ku nek xamna ni moy zirwatu sanan islam mo li xamé ni mom mo gëna kawé ci diina borom subhanahu wa ta'ala motax ki xamé ni daf ka taxawé ci jamono ji bam nekké ni gëna kawé ci diide ñu ngi tuddé irhabi lañ koy tuddé julli boko téré julli bu féké yang koy def kenn dara tuddé irhabi pourtant julli ma gëna torop motax julli moy diine jëm ji ni ko gis julli moy diine bu bayiwon julli numuy def yene kafir comme ko yentou sallallahu alaihi wasallam waxe bayna al-abd wa bayna ash-shirk wal kufr taq salat fa man taraka faqad kafar ni ko gis ci julli di bu bayiwon julli rek nek yefe wante lan moy diine peuple bi yef julli ñep lan moy seen diine moy sam seen diine moy jihad motax jihad bu ko ni ñep bayiwon numuy deme yefe dañuy dik seen rew jël seen alal japp leen ay jaam dal leen ray dal leen soroxal kon li sam diine ku rek ñun ku rek li sam diine moy mu taxaw li nga xamne moy julli wota julli lila yalla digal lepp après tawhid mo ci gëna man wante xéet yépp li leen borom bi subhanahu wa ta'ala digal ginnaw bi nek ay julit moy rek moy ni daal di sam seen diina jojo wota yalla walawla dafallahu an-nasa ba'dahum bi ba'd la fasadat al-ard day murani walawla dafallahu an-nasa ba'dahum bi ba'd la huddina as-sawami' yeen daanel ay soror wabi' ak ay faras yi jaamu ka yalla wa salawat wa masajid yuzkaru fiha ismullahi katira ak ay jakk yo xamé ni dañ fay tuddu borom subhanahu wa ta'ala motax dañ nan amul difference li yoni sallallahu alayhi wasallam zero to sanan islam mom moy jihad li gëna mag ci islam moy jihad ak li nga xamé ni moy julli moy li nga xamé tamit moy fonk bi gëna mag bo xolé diine wa islam lan mo koy sambu moy jihad ba yé fer ñu dik duggu seen rew nit ku nekk nak yow li tax do nekk kafir bokku na ci ngay sambu li nga xamé ni mom moy julli motax yoni sallallahu alayhi wasallam tu dekk zero li gëna kawé parce que ki jihad dafa melni ko xamé dafa dem ba fa gëna kawé ci montagne ci rew ba wala ci etage mu tok di xol non bi kagn lay ñew su baba mom lan lay tambu mi ngi sabu wa rew mi ñi xamé ni ñoo nekk ci suuf yépp di dundu ci jamm di nelaw dara dalu leen su baba ñoo ji nonu mi ngi am sécurité bobu kagn ginaa bu fa mbokk bobu toge di sabu lool di xol lool mbokk bobu nekk woon do toko nit ñi mën ñoo dugg même temps yéféri mën ñoo dugg ci même temps dal di toroxal ñi xamé ni mom moy julli bi kon dañu jaamu yalla bu ponkal bu kawé nit ci woru ka bayyi motax bo xore ci dund yonti bi lolou dak daan woré danaka sa 3 mois mu def ben xaré sa ñetti semaine mu daal tak ben série mu genn bu série bi di genn mu nan wallahi suma sañon duma tok suma sañon bu série bi di genn bi nga xamé ni mako yoni buma sañon buy genn dama tok wante buma joggé di dem sahaba yi dañuy jog bëgg ma tok té ñom ñepp amuñu luñu war té manit mënuma ñepp ma jox leen luñu wax mu da tok kon ko fogg tollu ci jihad ndax té liñ nane dañ nane liñ nane défendre bi ci gëna gaaw moy ngay songu défendre dañ nane bi ci ëpp doola moy ngay songu bu féké da ngay songu rek su baba lol doyna défendre yéne sansa bu togon madina da ngay gis yéfé dañ koy wër ci bëpp anam da tay dik dadi xex ak mom mais jaw da ngay xamé yéne sansa mi ngi dik di songu yéfé su baba yéfé ri ñom sax zo ñi xalaat kañ la la yéne di sallallahu alayhi wasallam ñom xalaat duñu dem songu rek dañu xalaat ñoo kañ la la yéne di sallallahu alayhi wasallam di songu lolu motax yéne sansa tan ben yoon rek lañ ko mësa asa créer ñu xamé ni moy bir madina kefe mais yeneen yi def mom mo lan genn de songo mom mo lan genn di la en sacré mom mo lan genn nek ko xade ni mom mo len dan fat bo da borom subhanahu wa ta'ala digal nañu wa'iddu lahum mastata'tum min quwwa wa min ribatil khayl préparer len yeeseni lepp lo xamé ni man ngeen ko ci quwwa min ribatil khayl mo xam ay fas yo xamé da ngeen leni tak di len préparer di len yefal pour ñu mëna xex ci diina borom subhanahu wa ta'ala bu dal ne fas yoyu ak préparer bo ngeen ni préparer ترهبون به عدو الله وعدوكم دغن سي تيروريزي دغن سي تيتال عدو الله نون بروم سبحانه وتعالى وعدوكم اب نيك تاميت سيني نون موي نون يالا ديكون تود في سي اي بي نان لا تتخذوا عدوي وعدوكم نوني نون يالا واخو مودان ترهبون به عدو الله وعدوكم دغن سي تيتال نون يالا بوبو اك سين نون مودان واخرين من دونهم لا تعلمونهم نحن نعلمهم ام نين نيو خامي لي نين خامو لين لين وون مثلا على وجه المثال من ادنا سامي ارمو بور دغ ديم دور مشركون نيك توبا من نيو نيو تخ داي بريبار ملي غي يين مشركون نيك كا واخ طالب ني سيري اك ني نيك نجاسان اك ني نيك لي خامتي واون نيون داني تيتال يو جوم دو وله تخ وان داني تيتال كريتيان ني خامي ني نيك بير غامبي ولا ني نيك بين ري داني نان اه مبولو ني بيسوني امي دوله كات من نيو سونغ مبولو ني سو بابا يان تيروريست فك يو دبلو وله مودا يي سوفا بو مسان تك خاري دي جيل جزيرة العرب بني فلان تي ناخ دولين وقف لا جيم داي جيك جيك اولي با تي نون لا جيم مودا دي جاد اولن سوكاي في جزيرة بي نيب ني نيك تي مودا دان واخ مسرت بي الرعب يالا ديمبالي نما ليغا خامي موي تيت اك راغال مسيرة شهر مسيرة شهر ني تول او موا خامي سما نون داف مي راغال مودا يال دان ني عدو الله وعدوكم واخرين من دونهم لا تعلمهم دان نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون الى عذاب عظيم yalla dane ñooñu dina len duggal marratay la ta'lamunahum allah ya'lamuhum yalla ci te goma tinfiqu min shay'in fi sabilillah yuwaffa ilaykum wa antum la tudlamun lepp lo xamé dépassé ngeen ko ci yoonu borom bi subhanahu wa ta'ala yalla len ko fay ba ma tekk te du manki dara ken du len togn moto yalla len waqatilul mushrikeena kaffatan kama yuqatilukum kaff li la yalla digal nek lo xamé mom la li umul mutahhida digal nan bo dekkon nak ay chrétien wala nga dekkal ay yahoud wala nga dekkal ay bouddhisme wala nga dekkal ay PKK ay malahida wala ay murid ay mushrikoon wala yene sereer yi nga xamé ni defewuñ ci diine ludul ay xam yu xamé dañ fay dem difa tour ay soow difa rendi ay xaraki beyeki nak ñoñu nga leni baye ñu dul dedet ñoñu imma tuqatilunhum aw muslimu dañen xex ñoo imma ñu delu wat ci diine borom subhanahu wa ta'ala wala bok ngeen nek ñi xamé da ngeen leni ray kon ñi moy diine borom subhanahu wa ta'ala duñ dik ba 21ème siècle ay tubab yu man di joge fe tegal ñu ay loi ñepp da tay nangu bo démé bu bëgg ay bekk ci qur'an nga bëkk ka jëfé su rafé nafiq yi xamé ñoo demon jang diiné da dik taxaw sa karam na nga daga ëppal lan la ëppal te yalla nan qatilul mushrikeen kaffa ray leen jéfé yépp bu leen dé bayyi kenn su boba ben way dik da né woro leen ray yalla tém ci dék da né kana yuqatilukum kaffa kom ñom ni ñi xéx ak yeen su baba xexlé nak yeen su xexlé nak ñom ba day gis ni yéfé yi amul kenn ku ñu xexal jawla ji ko dul jëli yéfé yi seen biir problème yi xamone amone risi sax aw li xamé ni moy ukraine xexé nañ ba xaw ka nepp neppal ndax bu ko ñu xex seen biir wante kan lañ wara xexal moy ci xamé ni moy jullit bi lolu inshallah day ci def yeneen leral yu am solo da ne kon lolu nek na ci sanno xamé ni dafa nok lo xamé dafa sax بعد ابن تيمية رحمه الله تعالى دلير المعنى بغنان بل يجب بإجماع المسلمين قتال هؤلاء وأمثالهم من كل طائفة ممتنعة عن شريعة من شعائر الإسلام الظاهرة المتواترة ولأن رفور بإجماع المسلمين تدفق مولا كلني يراد خيخ نين ak ñepp ñoo xamé ni mel nañ ni mom ci bép kurel bo xamé dafa dafa téré wo tatbiq li nga xamé ni moy ben sharia rek ci nga xamé ni moy li nga xamé ni mom la borom bi subhanahu wa ta'ala yonal mu dal ñu jël ñepp d'accord nañ mais képp ko xamé ni bép mbolo bo xamé dañu bañ dal di jëfé ben ponk ci ponk islami wala ben jangala ci jangala islami mu ne ulama ñepp d'accord nañ ni ñoo ñu dañu wara xex ak ñoom mu dal ni nit la ta'ifati al-mumtani'an ba'd as-salawat al-khams minna ak kurel bu nekkon fe baña taxawé li nga xamé ni mom moy julli juroom yi aw an ada' az-zakat al-mafruḍa wala ñi baña joxe zakat bi xam yalla da ka faratal ila al-aslaf as-samaniyah allati samaha Allah tabaarak wa ta'ala fi kitabih ñi lañ ka jox juroom ñaari kurel yi xamé ni ci la borom subhanahu wa ta'ala wax ñu joxe zakat inna sadaqa lil-fuqara niki non ba aya ba jeex aw an siyam shahr ramadan wala ak kurel bo xamé dañu baña wor wéru koor ay alladheena yamtani'una an safki dima'i المسلمين واخذ اموالهم ولا بوخ ني خاميني دا ني تور ديريتي جولي ني تا باغا باغي لول باغا باغي لول لول مودان نيو علماء داكور ناني داني لنا ورا خيخ او لا يتخاصمون بينهم بالشرع الذي بعث الله به رسوله ولا نيو بن اكيو سن بير لي خاميني مو شريعه بي خاميني موم لا يالا نونا مودان نيو ني داني ورا خيخ نيو بو امول اك كوري بو توك في اتيو وو شريعه سن بير ولا بوخ باغ لا نيو وور wala ban ñoo joxe zakat wala bok ban ñoo julli su boba kurel bobu julli ñepp d'accord nañ ni ñooñu dañ leena wara xex ñu daal ni ndax umul mutahida tabbuul ci li ndax umul mutahida téré borom subhanahu wa ta'ala lay attéwo wala bok ndax réew yi xamé ni ñoo dem daal di nangu seeni accord ndax li lañ attéwo wala bok dañu attéwo ni xamé ni mom mo joge ci umul mutahida kon lolu benen tamit benen wuté la bo xamé ni umul mutahida wuté na sax jangale borom subhanahu wa ta'ala ni ko don tamit ñu continuer ci yoon umul mutahida day téré li nga xamé ni mom lañ nane ak njaam li nga xamé ni mom lañ nane ak njaam umul mutahida daf ka téré li nane ar rek dal di japp ay nit ay yéfé dal def leen ay jaam budé ay jigéen ñu def leen ay sabaya li nane ci olof jéver su boba umul mutahida day téré lool motax bo déllo sen misaqi ñu fa fekk ci page 138 ni nan 4e li xamé moy article bi la yajuzu istirqaq aw isti'bad ay shakhs la yajuzu istirqaq aw isti'bad ay shakhs dagalu ñu jappé jaam kenn ben nit bu mëna doono dagalu ñu koy jappé jaar wa yadhharu al istirqaq wa tijarat al raqiq bikaffati awdaiha mu dalé li nga xamé moy dika jaam dika jaay wala di ci commerçant lool yépp lañuy téré ci anam bu mëna doon ñu dé ñi né xamal ni borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy ki xamé ni mom mo daganal li ci islam yoni sallallahu alayhi wasallam da tay def daan japp ay jaam ni ci nonu daan japp yenn jaami di sey ak ñoom yenn jaami mu leen jaay yenn jaami mu leen liggéey doom ni ki nonu suñu diina sax dafa am atté yo xamé daf ka tek ci jaam dafa am atté yo xamé ni daf ka tek ci jaam ala wajhi misal ko xamé ni daga wara def kafara daga wara def kafara su baba sharia daan la dagay nek ki xamé daga gorel ben jam motax arama li ni day dug ci li borom bi subhanahu wa ta'ala nan wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram xolal ñom fi ni ni arama le li nga xamé ni borom subhanahu wa ta'ala daga na ko su baba ay di day del sen kaw ñom dañ ne wala yusu du dagan kon ñom dañuy daganal dañuy aramal mo da ngay wax ben murji mu nan la bu fekke amuñu li ñaan istihlal bu fekke re daganal ndax li du daganal borom subhanahu wa ta'ala bu aramal dara du ni la kay utiliser terme yi lay jefandiko ni ko don tamit li nga xamé ni mom moy yoyandi sallallahu alayhi wasallam wala bok terme yi nga xamé ni mom la ulama yi utiliser ni lañ koy utiliser mo da borom subhanahu wa ta'ala wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halal wa hadha haram nan li dafa aram li dafa dagan li taftaru ala allah alkadhib yani fana borom subhanahu wa ta'ala yal dad ni innal ladina yaftaruna ala allah alkadhiba la yuflihun ni xamé ni ñom ñoy fena borom subhanahu wa ta'ala ñom di ñu tété ni ki non tamit bokk na ci li nga xamé ni mom moy mi xax yi xamé mo nek ci mom tahida pa 140 li nga xamé ni moy 16e article bi dañ nan lir rajuli wal mar'ati mata balagha sinn az-zawaj haqq at-tazwij wa ta'sis usra duna ay qayd bisabab al-jins aw ad-din ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله ñu né fi lan lañ fi wax dañ nan goor gi bu féké ni major na jigen gi tamit bu féké ni major na dagal na ci ñoom ñu daadi tak seen sey ñu daadi tak seen sey daadi fond li nga xamé ni moy seen fami duñ xol ki diiné islam la bok ki diiné yahoud la bok ñoom ñoyam ni kene tamit duñ xol seen réew yi ki france la dëkk ki dëkk gambi kenn du xol lolu mu daal né ñoom tamit ño bok yenn droit seen droit ñoyam jawru biñuy sey ak ni kene tamit jawru biñuy tak sey bi ak tamit buñ démé ba tax seen digënté su boba ñoom ño fa yam su boba da ngeen xamal ni li ngeen wax ni bari na yu bari ñu dakkonté sharia yu bari ci dakkonté sharia bi di ñëk moy dañ leen xamal ni dagalul julit bu jigen bi kafir di ka tak wala bok bokale kat koku borom bi subhanahu wa ta'ala mom moko téré julit bi nga xamé ni jigen la dagalul kafir bi di ka tak wala ki nga xamé day bokale ala wali misal dagalul ben tubab de nga fa rek ñu la tay may ben xalam jigen bo xamé ni julit la iki don dagalul ben mushrik bu joge fa rek depp don jaamu safara joge sin wala joge rew yoyu ay correct ay yaabaana rew yoyu dik ñu may ta ben xalam jigen bo xamé julit la borom subhanahu wa ta'ala neena fa in 'alimtumuhunna mu'minat fala tarji'uhunna ila al-kuffar la hum yahillun lahum wala hum yahilluna lahum borom subhanahu wa ta'ala julit di jigen buñu dikke ba ngeen imtihan len bu len delno ci kuffar yi fa in 'alimtumuhunna mu'minat bu ngeen xamé ay julit lañ fala tarji'uhunna ila al-kuffar bu len delno ci yefer yi tane ñi ko waxal ci jigen bo xamé yefer bu di goor moko takkon bim ko tekke ku jigen ci daari gaddaay dik daaru islam bim dikke ci daaru islam yalla fofu dande ñooñu bu gene imtihané ba xamni ay julit lañ bu len delo ci seen jëkëru jëk yi ndax té lutax la hunna hilul lahum ñu digal ñooñu daganu ci ñu goor ñi seen ñoom wala hum yahilluna lahum ñu goor ñoon tam daganu ci jigen yoy ñi am ak ñoom ñi xamé moy relation li buñ ko waxa ci sey bi xamé jëb na fasu ba paré sey bi xamé ni fasogul alayhi min dabi awla nekul day gëna tagaliku nekku fofu da fay gëna am doole ko lol nekku lo xamé ni dafa dagal ni ki non tamit ñu xamal leen ni daganul ci julit bu daganul ci julit bi nga xamé ni julit bu jigen la muy sey ak bepp mushrik ni ki non bokk na ci li woné lolou wala tankihu al mushrikati hatta yu'minna ni ki non julit bi ci xamé ni mushrika la day bokkale borom bi subhanahu wa ta'ala nek mushrik ko xamé ni musta'ab diine fi ni aadi li ngay firé do ko firé ahlu kitab mais yang kay firé bo ci lenn ci firi ni da moy wax jumhurul ulama moy ñi xamé ni dañuy bokalé da yalla musta wacce ñom téré da xamé ni juif yi ak chrétien yi dañuy genn fofu ñen ñoy duggu mushriku ñi xamé ni dañuy bokalé comme ñi xamé ni amuñu musu ñu am téré musu ñu yonne ci ñom yarati ñi jaamu ay xaram su baba daganul julit bu goor bi muy den di tak ci jigeen ñoo ndax yalla neena wala tankihul mushrikati hatta yu'minna bu len tak mushrikati ba kérok ñi gëm delul ci suratul maida lan la yaal doon wax wal muhsanatu min alladhina utul kitaba min qablikum idha atitumuhun ujurahum jigen ñi xamé ni duñ jaalo dañoo fegu ci ahlul kitab su baara bu doy jox ngeen tan bi dagal ngeen tak leen kon aya bobu khas na ci ahlul kitab mu dess mushrikuni ak mu dess mushrikati ñi xamé dañuy bokkal fi ci borob subhanahu wa ta'ala dik daal faram fakke dal ne wala tan kahul mushrikati hatta yu'minna bu de len ci sahaba ku melne ibnu umar wala ibnu abbas tawlatuma bana me ahlul kitab bi daganu julli bi daga tak dal ne ban shirk mo gëna garaw nit ki nan yalla amna doom ban shirk mo gëna garaw ahlul kitab bi nan yalla amna doom wante ñi xamal len ni jumu'ur ahlus sunna wal jamaa dañ nan julli bi xal dañ nan julli bi daganu mu tak ki xamé ni chrétien la bo xamé dafa bok ci ahlul kitab wala dafa bok ci mu nek juif wante comme lu melne ben chinois wala ñi jamu safara wala bouddhisme ni ñoon daganu muy tak ci ñoom ni ki non tane ñi xamal leen ni ak goor ak ak jigen yamul ci sey bi ndax jitu wala ñu tudon yu bari ñi xamal leen ni goor fañ na dem da tak soxna mais jigen fañu dem da di am jëkka ta tagul ay waliyam goor fañ na dem da dug ben kër tagul sa papam da tak ndax ma jor la tak ben jabar dañ nga xey dem france fa day tak fa yeneen jabar mais jigen bi bu demone fa gëna sori ci kaw suuf sorante ay wajuram daganul fofu fek ay wajuram ni nek julli rek daganul muy am jeuker lu dul ni bu fekke ni dafa am ndigal ci lol non ni ki don tamit ku nek xamne ni gor moy ki xamne ni moy joxe cyan bi jigen nek moy ki xamne ni moy joxe cyan bi ni ki don tamit lu melne dépense bi yalla mi ko waral ci gor gi ni ki lolou dundal de dekkal de ko day de lu bari te jitu wona ni tuddu ko li dalil ci lol moy ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisaa ligi non bokk na ci atté yi xamé ni umamul muttahida ci la tégué moy ni umamul muttahida daf lay imposer ay droit wam nga war ka atté wo droit yi xamé ni mom la tek dalay imposer nga war ka atté wo manam amul nga dugg ci umamul muttahida ba paré nan damay jël atté wo qur'an dedet motax ulama yi dañu mëna xam dañ lay jéma xamal ni réew yi ni manam niñ def kufru ndoula kufru ta bokul umamul muttahida buñ fa duggé yow ya dem dugg fa ba nga amé indépendance da nga fekk ñu def sa ben mbotay yow yaay dik bëgg bok bo bokké dañ na la ñun ta am ay char cher ti moy umamul muttahida ngay atté wo nga ni ahlan wa sahlan umamul muttahida lay atté wo koku nit mëna dik di la layal nan lay kufru ndoula kufru la da melni nit ci dem ci chrétien ñu ne ko mu bëgg bok ñu ne ko ah boy bok da ngay gëm ñu isa doomu yalla mu la cey gëm ñu gën ko ré ya jihad amu fi amul ngay bañ nit amul wala ak bara goor jigen yeb comme yi xamantu doon na ciep mu daal di gëm yoy koku non dafa gën ci diine islam benen diine la dugg benen diine mu bes la daal gëm gëm ko mais diine ñi xamantu mo diine islam dafa soranté diine joju sori ni ko soré sori nako ma baynal mashriq wal maghrib comme ci jant bi di fenk ak fa xamel jant bi soowé message ka dira jiddal na soré li xamantu mo diine islam motax bo gëllo ci cet article 18 143 dina la tax bi hal min al ahwal ان تمارس هذه الحقوق ممارسه تتناقض مع مقاصد الامم المتحده ومبادئها دغلو تي بن انام نيت تي دي اتيليزي لواي ني موكاي اتيليزي تي انام بو خامي داي داكونت ني خامي ني مو تاخا جوب الامم المتحده او المتحده جيتنا ني تودل ليغا تاخا جوب فيفا ان شريعه ني نافنيلا مومو نيلا ني دا ني امول بن انام بو خامي دي نلا داغانال لا يصح دو داغان بحال من الاحوال كان بمنا دول ان تمارس هذه الحقوق نواليني الدروايلي لكي اتليزي ممارسة تتناقض مع مقاصد الامم المتحدة ومواضيعها لكي جفننتي لكي اتليزي لنكي خمين دكي دخل دو خمين دي داقون تهلي تخجوك امم المتحدة ادري خمين موي فرنسي امم المتحدة دقنون دكي دخل بكي جنن مانا دقاورة تقيل لكي خمين امم المتحدة li fan la ko julli wara degge ci qur'an ñu nan ko dagalul ngay jëflante jamono bi nga xamé ni bind na la tek la ci kaw suuf ngay doxale benn doxalin bo xamé ni dafa wuté qur'an ak sunna li julli la ka waron degge devant kan devant ci gabil mi nekul mu koy degge devant ay tubab yo xamé ni kër xamul fuñu joggé ak ñom ay ño xamé ni ay cinin da guerre ci lañu joggé biñu rayé aduna bi yépp rayé ci julli ñun kër xamul rayanté seen biir lu kër xamul biñu paré tok ut seen ben organisation ni ñun ñoy doxal aduna bi ñoy def ni ba paré réew yi nga xamé ni ñom ñoy réew yi nga xamé ni amuñu la hawla lahu wala quwwata dik bokk ci ñi tégglu li nga xamé ni moy duwa yi ni ñu xamal leen ni loolu dafa dakonté suñu diiné awolam mi kay woné bari na borom bi subhanahu wa ta'ala ci ben acte rek néna buñ ci topé mushriku ni rek ay kufar lañ ay mushriku lañ ben acte bu mu tek ñu da tay wuté mu né jëwone bi xamé ni wuté nañu acte bobu rek ay mushriku lañ borom bi subhanahu wa ta'ala néna ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون برب سبحانه وتعالى لنا وتفضغ بذلك وإن أطعتموهم في أكل الميتة إنكم لمشركون قال الزجاج وفيه دليل على أن من أحل شيئا مما حرم الله أو حرم ما أحل الله وهو مشرك آية بي لما شاب النزول بي شاب النزول بي موني مشرك مكة بغل منك نسلي لأن يعني كفار مكة يقولون آلهتهم ألهم آلهة سنوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله قال عباس رضي الله عنه شرعوا لهم دينا غير الإسلام مشرك مكة لأن عندك دي ورمت لي خليني من صحابي من لين نتخيل خربين خليني دفمت du ngeen ko lek teyel li nga xamé ni mom ngeen rendi ci seen taaka yi ngeen tay lek ñu daal ngeen ni xana xamoleen ni xarbi ni nga xamé dafa met yalla moko rendi ci taaka bo amé ni taaka or la yeen xarbi nga xamé ni yeena ka rendi seen taaka yi nga xamé ni say borom la yeen say day xumaat yeen say xeex la ngeen ne bobu dagan na bi xamé ni mom la yalla rendi mu daal di dé nonu ci boba ngeen ne bobu dagalu amul lolu shubha la ba pare mi ngi tege ci ay fen fofu lolu fal lañ ko jele waka yaal daal ne lolu sheytaane mo lañ ko wax mo lañ ko xamal dana wa inna ash-shayatin la yusuna ila awliyaihim shaytani ñoy ñe xamé ñoy jangal ñoy wax yu seen way fété moy njabartat yeek mushriku makkay ku xale tawaghidi yalla dal ne wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi alayhi xar mo nga xamé dafa dé te kenn tuddu ci turu yalla ban kay rendi bu len ka lek wa innahu la fisqun lolu gennu top la fisqu gi ne fisqu bu mag bi la moy kufru la fisqu bi moy firiku dal ne wa inna shayatin la yusuna ila awliyahim shaytan dañuy xamanten way fete moy tawati biñ tuddo biñ tarif tabu al kahin wa sahir wala ka'bul ashraf wala tonto li xamé nit ñi dañ dan dal dina attiwo ci bepp giir yalla lim ci tek dal ne li yujadirukum ngir ñu yorante ak ñeen dik nga wax ko lu leer mu ne xar bi kat yalla xareen bi kaza wa kaza wa kaza yalla lim ci tek dal ne yeen atatumuhum top leen ci lan ci xar mom nga xamé ni aramal nako ngeen top leen ci ba dagalal ko wala xar bi xamé dagalal na leen ko moy bi xamé de ngeen ci tuddu turu borom bi da kay yendi innakum la mushrikun xolal dagawi lim wax wa in atatumuhum fi aqli al mita bu ngeen lan topé ci lek lo nga xamé ni dafa megg innakum la mushrikun ay bokkale kat ñeen yeen ak ñoo ñu wax lolu yeen yeen dañ ak mo tax fi zajjaj nan fihi dalil ay bi dalil da ci nek ala an man ahalla shay'an mimma harrama allah ci ne kep ko xamé da nga daganal len rek lo xamé borom bi da ka aramal aw harrama wala mu aramal ma ahalla allah li yalla daganal ko difo mo mutahide di defé comme ni xamé jid dañu tudd ko fa huwa mushrikun koko ab bokkale kan ko genn ci diine islam quran ne hada fi man ataa fi akl al mayta lini moy ci xamé ni daf leena top ci daal di lek benn medd ci xar bo ni deena ba ci ko legui lan moy acc ki len top ci yini jotta tuddu yeb yini jotta tuddu yeb xamé ni ci xamul lu tuddu nonum tollu nit daal len ci top koko lolu lan moy acc yu bare bare yi xamé tuddu nañ ke lepp di ci dakonté li xamé ni mo borom bi subhanahu wa ta'ala yona mo def ci dañ nan len am lahum shuraka shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ndax dañu am ñeneen ñoo xamé ni ay yalla la ñi lay ni bokkal ak suñu borom shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah dañ leena yonal ay yoon ñu dal leen di daganal utal leen ay loi yo xamé ni yalla addu ci yalla diglu ko shar'u lahum min ad-din din buñ koy wax dañ moy at-tariqa al-muttaba dañu am yeneen yalla yo xamé ni dañ tay bokkal ak borom subhanahu wa ta'ala ñoom ñoo leen di tegal ay loi ñoom ni ci jamm shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah mu dal ne bagawi dal di continuer mu dal ne li ko waral mu dal ne yalla danan len day wax wa makka alahum alaha sannu lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah ndax dañu am ay yalla yo xamé ni ño len tegal ay loi tegal len ay droit yo xamé yalla diglé wuko motax ibn abbas fof lim wax shar'u lahum dinan ghayra din islam ñoo dañ leena yoonal benen diina bu dul diina islam umul mutahide ni la def gaay do len andil yoonal len benen diina bo xamé ni bokut ak diina borom subhanahu wa ta'ala li ngeen yobbu ci lolu moy ni bëggu ñu diina borom subhanahu wa ta'ala wa ta'ala dana zalika bi annahum karihu ma anzala allah فاحبط اعمالهم لي ورا لول مول ليغا خامي ني بوروم بي سبحانه وتعالى موم لا يونال دنجا باج ليك ما لي لا تبا بي لان لا ني واخ سي داغ لوخو اك كو جيغان تي خامي دافا ام جيكر دا دم جالو ني دور كو اي خير بام دي ني نكاي تودي دي نان لي اي اكتي باربري لا لي ني دافا سوفاج لي وحشي لا لول دافا سخور مون لول دافا داكونت لي نان ايمانيتي لي نان دوم ادم لي نان اك يلو دوم ادم لي دافا داكونت موم دي نان اسلام دافا سيفير islam moy jël jigen door ko ay xeer bam de dañ nan li dafa dakonté li xamé ni moy nit li dafa toroxal doomu adam ndax ñi ni dañu bëgg li xamé ni moy atté yi xamé ni yalla tek nako wala dañ ka bañ dag la xoo ñu nan lool dafa sévère lool dañ ka fa wara jëlé bo leen di wo ci islam dañ nan la wa yow nak ñuy dëntu ginnaw atté yu tardé yoy nak atté nga xamé ni motax jullu ñu tardé motax tuba bi rawlu atté yu bon yoy atté nga xamé dañuy tardé ñoom taxaway bob lañ am ci diina borom subhanahu wa ta'ala bo do yalla xamna len bu yag xamal ñu ko dal ki meuna reer moy ci xamé ni yitté wowul diine wala yalla bëggu ko tawfiq motax du xam li yoron yalla wax du xam ni yoni sallallahu alayhi wasallam wax du xam ni yalla aduna ci li tuwa bi di wax benn waju jang lay cité wala gem lay cité genn taxaw ci télé bi nan yoyu atté yoyu non dafa soxor atté yoyu baxul yalla aduna ci mom dalika bi annam karihu ma sallallahu li yalla yoon lañ bëggul ci bopam wa akhbata a'malahum yalla dadi mabbu sen jeffi وتدين الحبوط الأعمى لا يكون إلا بالكف أدل للجبان الأكبر سبحانه وتعالى ولم يخلو أي جفن يبطي ما ماذا يقول دعم إن الله لا يغفر أن يشرك به يقول الله ننقو بجدل كي يغمي دكي بوكالة خم وطن جبه أي كواب تغلل أي لواء من أكي تغي هم تقول انت بوكالة ndax jaam bi lan la amal ya lan la sekkal ya du yalla ka defal li bu def li bu te kenen ko lan ka defal li bu def li mu jere di jaamu ko wata yalla danna innahu man yushrik billah faqad harrama allah alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar kep ko xamé da ngay bokale borom subhanahu wa ta'ala yalla aramal na ci yow aljana mu dal so mujju way tamin moy safara mu dal ni nga xamé ñoy ton borom subhanahu wa ta'ala amul kenn ko xamé din len dimbalé toy gog tam toy gu mag la moy toy shirk bi nekul ku toy bu daw ñu nane la do ma fa genn safara dede ko borom subhanahu wa ta'ala sax da kay jéggal jandi wata ya jandi wa man yabta ghayra al-islam diinan fala yuqbal minhu kep ko xamé ni da ngay jël benen diiné bu dul diiné islam da diiné wo ko ya du ko nango fala yuqbal minhu wa fil akhirati min al-khasirin al-akhirah day bok ci ñi xamé ni way way perte lañuy doon yalla diñu xamal daal ni inna ad-deena inda allah al-islam diina ja yalla moy islam du leneen du li joge ci umam mutahida du li joge ci hizb al-atlasi du li joge ci li nga xamene moy parlamama du li joge fenn moy li joge ci yalla yondi bi sallallahu alayhi wasallam diñu ko xamal jamono munta soppe ku ba deug muju nek neen jamono munta soppe ku ba tawhid muju nek shirk jamono munta soppe ku ba shirk muju nek tawhid dede li yoon wi sahaba yi doon jaar bo tax oustaz ci lañu degg ñu naan ñi wax waxu imam malik bok ba da naka ñun ci ñoom lañ ko mokale lan yasluha akhir hadi al umma illa bima salaha bi awwalha dañ nan mu jëntelu xéet bi du mësa tégué ci yoonu baax ñu dundi bu soobo li nga xamé ni mom la xéet yu ñëk wada tégué won salaf salih at tabi'uni fan jaaron ñun duñ mësa baax ñu dañ fa tégué ñu raal leen laaj ndax yeen fofu ngeen tégué wala tégué wolen wala da ngeen dik ba di guerre mondial jalle ay tubab tegalen ay loi ngi ndakke nangou ndakke tegaw liñuy wax ak liñuy def aslan bokku dañuy signaler gauche dal di jadd liñ nane droit dañuy signaler melni kuy jadd côté bi dal di awri liñ lay wax ci darsi ak bo demé ñoom niñuy dundé ak niñ bëgg jëmmal islam dañuy gis ni shaytan dañoo wuté liñuy wax ak li nga xamé ni mom lañ jëmmal bokku kon fi ni dañ lay fi nga xamé ni fa lañuy tejé dañ leen nan umam mutahida li mu fi andi ci buntu yu bare bare bare ko xamé ni ki nek dakonti nak diine borom bi subhanahu wa ta'ala nit munu ka nangu nit munu ka jël nit munu ka womat dak kay andi diko atté ci rew mom nek rew mom meuna nek rew julli ba pare tamit rew mom meuna tourner ka fay atté nek julli dede ki sangé na benen diine lepp lu yalla yonal jël nako tek ko fe yalla dam né ñepp nañ dugg ci diine islam ku nek diine islam wara nek bu daane dedet ku nek sañ na tan diine ju ko neex da ci nek yalla daal ne ci genn ci diine islam dem ci benen diine dañ ka wara ray mu ne dedet ko kene ngu ka ray yalla ne yahude ne nasaraati dañ leena wara bañ mu daal ne dedet lol dañ koy téré lol wuro fi am yalla daal ni xamal ne suufu yeferi dañ leena wara dem di fa songu di len tital di len ray ku ñu deug diine islam ñu ne dedet dagalul kenn ginnaw bi xamé dagal lañ ko ne fi la sa suuf yam nga dem di ko jeggi dem di songu ñeneen ak att yu bare bare yu demé non ad nit imuti mo da ibnu qayyim fofu waxna wax ju am solo mune ad nit bu di kon ci yalla sallallahu alaihi wasallam nek daal ni gën na la yalla singa wante li nga wax ci julli duma ko def li nga wax ci wor duma ko def li nga wax ci jihad duma ko def li nga wax ci wala ak bara duma ko def wax yu bare bare bare mu daal ni koku mo gëna nek yéfer ci taxofé nek yalla sallallahu alaihi wasallam gowmal mune koku mo gëna nek yéfer ci taxofé nek yalla sallallahu alaihi wasallam gowmal kon fofu lañuy yamadi legui ni nga xamé ni mo ci top dakk bi ci top dañuy andi lan la ulama yi wax xuma tuddi fusaq yi de ni nga xamé dañuy commencé diiné lan la ulama yi wax ci ñi dem daal di jël yeneen loi di ko atté wo seen biir yeen atté lañ am ndax ñoom ay julit lañ wala bok duñuy julit su ko défé fofu lañuy tejé mawdu bi su ko défé ñu ñaan borom subhanahu wa ta'ala may ñu dégg ak top wax ji ñi wax mu nekk hujja lana لا علينا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم